علیہ الصلات والسلام قوم چکلا پاغ دریاب بانی تیر شا نویوی موسیٰ جالنا الان مقرر کمونگ لرا خدای کمال و مال آل کسرن کی دی لرا خدای دے قال ویلی موسیٰ علیہ السلام انکم قوم تجلون یکنن یی تاسو قوم جائلان او تاسو خو جائل قوم یی داتاو سکوی دا خو جائلت تے انا اولائی متبرن یکنن دا تبا کی دن کی دی ددائی دا کار دا دا تباہی کار رے دا تباکی دن کی دی تباکی دن کی علاقی دن کی دی دا ولی تاو دا سکوئی دیوی ممتدہ سے خدای مقرر موسیٰ علیہ السلام ورطوئی یکنن تاسوی قوم جائلان انا اولا یکنن دا کسان متبرن تباکی دن کی دی ما غصوهم فی چودی پائی کی و باطل ما کانو یعملون و باطل جا چی دی عمل کئی قالو نوی دی قوم قالا اوی موسیٰ علیہ السلام اغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نا ابغیقم قلتم تاوتا الان بلیلا و هو فضلکم او دی اللہ فضیلت در کرے تاوتا للعالمین پا زمانی دق پل مخلوقات ویز انجان ویز انجیناکم او یاد کیا وقت انجیناکم اللہ وی نجات در کم تاوتا جعلن فرعون یسومونکم سوء العذاب چه رسول بے تاو تا سخت عذاب یقتلون ابناکم علالو بے زامن ستاسو اللہوی یاد کیا وقت چه نجات درک اللہوی منگا تاو تا دال دا فیروننا چه رسول بے تاو تا سخت عذاب علالو بے زامن ستاسو جندہی وی پر خودیلون ستاسو وفی ذالکم بلاو من ربکم و پدی کی امتیان استاو در عبد طرف نازیم لوی ووادنا او وعدا غصو من دا موسیٰ علیہ السلام نا سلاسین لیلتن دا غصلورم منزلو خوا وعدا غصو من دا موسیٰ علیہ السلام نا سلاسین لیلتن دیش پی واتمام نا پورکلو من دی دیشتلا بیاشرن پلسنو فتم بمی قات ربی بس پورشیو ملا قات دقلب اربین لیلتن سلویش پی وقال موسیٰ علیہ کی ویلو موسیٰ علیہ السلام قلو رارون علیہ السلام تا اخلوفنی قائم مقام شزما اغلب نی خلیفہ چا زمان نو خلیفہ ازکا جوڑو چی دیت لو کنا یہ چرت اسلو کوئی طور دا نو تچی ویزد اللہ خلیفہ انو اللہ چرت اسلو جاہل بچیا سجالت خبری کی اغلب نی قائم مقام چا زمان فی قومی زمان پا قوم کی واسلی او اصلاح کو دا دی ولا تتب سبیل المفسدین او تابداری مکو دلاری دا فسادیانو کل چراغ لیو موسیٰ علیہ السلام لیمی خاتنا ملاقات زمان تا او خبر کلوی ده سرا رب ده ده قال ربی نویلو موسیٰ علیہ السلام ربا انزرنی ارنی او خیمات زان انزری لیکا چو گرم تا تا قال ویلو موسیٰ قال نویلو رب العالمین لن ترانی چرم نشلی ری ما ولیکن انزری للجبلی لیکن اگر اغار تا فینیس تقرر مقانو بس که چریٹنگ شد اغار پزائق پل فسو فترانی بزر ده چو بوین ما اے موسیٰ صاحبہ دی مقام کرتا ہو گورا کچری دا کر جماعت جلی تٹینش نو ٹک دا تب بیا ما اولی دیشی او کدی جماعت جلی تٹینگ نش نو تمالی دی نشی اللہ پل دنورانیت تجلی کوئی جبل تا اگر کوئی تور تو کاغا کرتا بس دا اللہ دا جلال دا وجنا دا نورانیت دا وجنا اگر غر وس اون لے شو دا اللہ دا نورانی اتا غر ٹوٹی ٹوٹی شو اللہ فرمائی فلما تجلا ربو کلچ تجلی کروا غر تا ربو رب دا موسیٰ علیہ السلام کلچ تجلی کروا رب دا موسیٰ علیہ السلام لیل جبل غر تا جالو نو گردی دلو دا غر دکا ٹوٹی ٹوٹی وخر راس موسیٰ سائقا او پریوتے و موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پریوتا گورا دلتا ہوئی انظر موسیٰ علیہ السلام وی اے اللہ ربی ارنی انظری لیک اے رب جماع و خیمہ تدان چو اگرم تا تا اللہ ما تدانو خیج تا اگرم دلتا نقطی تا خیال کوئی او آپلا گورا قوم وی لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا من ایمان درالو پتائے موسیٰ سوچے اللہ من سکارنی لیدلے اس آل تدا سوال کئی نو عذاب راجی او دلتا سوال کئی نو عذاب نشتا دلتا غواری چے اے اللہ زتاو گرم ما تزانو خیا آلتا سوال دا اللہ دا کتو چیو کن اللہ کسو کا او دلتا سوال دا اللہ دا کتو دے ادنی انزوری لیک اے اللہ ما تزانو خیا چے زتاو گرم دلتا پا موسیٰ نبی پا دیک سوال بانے عذاب رانا نو جواب دا دے چی او سوال دا اینا ادوی او یو سوال دا محبت زان پویولو دا پاری شاگرد دو کس میں یو سوال دا چی زان پویولو دا پاری شاگرد سوال کئی یا بیدتی دو جدنا پوینا سوال کئی خود زان پویولو دا پارا نو اغتا نرم جواب ورکاو پوئے کا او کچر سوال بیا زد تا گوری زد کشو دا زد سوال سرے پیجے نکن نو بیا سو کا بیا داسی سپیڑا ور داسی جواب ور کا سنگا چھ زدیانو سوال کرو لنو من لکاتا نر اللہ جارا سوال دا زدو کن نو سپیڑا سوا دا اللہ طرف نا بس اللہ پی جبریل اولے کے چگے والا نمڑے کلا ذات پر آئے گا نے داسی جواب ور کزتی تا چستا کا جواب دئی دا پارا عذاب گردی دئی دا پارا سو گردی عذاب گردی آئی چل شو بی سارتنگ علاقی تلارم یو مرگری دعوت را کئی جیوی مصبت چلارم تقریب میں کنو ملا تقریب تاول پی خودنا بابا ور تپاسی جزا مگ مل مر آگلے دے زوید سرمی چینا کنا مولی سے بس طول رست ہر ہر جمعت بیان نہ کے دشپیم بیان کے نو دا زمونگ ملما پریدا کہ گرائی تمیو کہتا نو پا ماتا ہوئی پی خاقا پریدم ورتا را کچھ ہو دا سم تیپلی گنتی ہو نرے گنتی ہو تور پچے والے ہو او مندرے گنتی ہو نو چرا کچھ نو پاو ماتا ہوئی مولی سے پاو وقت دی زیادہ خبر بنکی زگو پویدما چی سڑے پاو حسد کرا گئی اول خوی ممبر نہ پری خود سر گرموا زوما او د سردار کا کازی او پوری جانگیری والا اغنا او سراج گڑی ساز دای را سر دل تن تلو ای سار تنگ تھا یرا ملن چ ما توحید ما بس مختصر نام دو صلی اللہ رسول کریم می پئی پا وقت لس منٹ کے بس سوال اور اج توحید بیان کرو توحید میں بیان کر دایا تن می رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ رب لا تذرنی فردوان خیر وارثین هنالک دعا زکریا رب و رب حب لی اخر دا سړی ما با آیاتونه وینو دې سړی نو می تپوس کولو مولا مې مولی چې دا آیاتونه غلط وام که صحیح وام اچنه ما دل تن لاړ شم خلق را پتی بیا پراپ گنڈی کې چې جانګری مولا راغلو ځان نه قران نغه ما تو یاو صحیح صحیح په مست تقریر کې را پاتې دو ما تو ما نه تپوس مکم گورو برسو مای خا وقت کرا تو مای گورو با مای مولی سیب تو قرآن نمانی سر گوار قرآن تا پوس کم نور تا پوس خوانه نکو پی منم منم بس بیا تقریر شروع تو بسنو که چه تقریر او شو نا دیو چه پموز بلا دوست مستقبل مکشو نمونگ ور بسی مجبورا رو پیرو نی پری مسکی ٹوپو نوی چه سرانو گر مای لکه دا چه ٹوپو نوی دا مسکی پی دا ذکر قلبی دے کنا تاو گورا دلتا دلتا لاس کے دلتا چی ملا کیوں دا ہے دا سکی دا چلو سر چاہتا ہوں ذکر قلبی دے دا نما اور دیکھا ذکر قلبی کے نو پا مسکی گر دانگی خیر دے پا ما اعتراض ہو بی ہن آلکا دا دی سمانا دا ما امانا دا ہن آلکا یا کاغا وقت یا ہن آلکا پاغا وقت کی دعا زکریا دعا غفتا زکریا علیہ السلام کرے چی دو بی بی مریم سرا میوی اولی دی نو آغا وقت کی نو دیوی دا مانا غلط دا میں لے کہ تیس سیو کنو سیو پلم نو کولا او زمان مانے تیم غلط ہوئی چی زمان غلط ہو خود تیس سیو کنو بس دی بانی جگر ہوا چند تفسیر دار منگی دا پختو پروتو پا جماعت کی امی ورمن نا کرو دا جا جی تفسیر کی گورو تفسیر کی راو آگا تو ماغا سی مانے کرو نگا امی دیخ پل مولاتا ہوئی چی ظالبا دا خود تپا غلط ہے دا استاجی خود صحیح دے چکو ہم مانا کرے دا اس خلق راغون دے جمعی مجدر رسول کے لئے راغون دے لئے لئے خوئی مانا بس مانا چی میں اوکا وینر ما خو پا مانا اعتراض نہیں کرا ماوی اونا علیکا دا اونا علیکا آگا وقت کم دائیو نزب قویشم جدا خوز دیدی دی سمیگینا نو ما ورطای مولا سیب کتور سروی آگا وقت کنو تیراتو آ زخو ورسر آگا وقت کنو سر غلشو چه غلشو نو سم میں اومخ مایواو رای دا برلے دا خندیر قوم تباک ملک تباک دی خلق او مای پدی پڑ کوئی دو کم چھو خلق طول چگی چور پدی خبل مولا پدی چگی بیاچی میں قتل دور جو پس را گی دکان تالتا سری گرمی ما تو مولی سے پرد کی ملا تم خلق میں ٹول مخالف شرے او ڈیر ختم کھاؤ خلق بڈیر خی امداد کولو لو اس راسر امداد نے کی اتر لال شاہ او تو بیانوں کا خیر دے تو ماتا عید ور کیوں کا میں خدید پارا سورج تیری شاخ ہے اشڑ وی شڑو دیکھو تو خیال لے در جدی و ارادی سوال تا گراو دا بغیر جدی سوال تم گو گورا دا زد دا وجی نا سوال کئی نو عذاب دی او دا محبت دا وجی نا سوال کئی نو اللہ ورطای فینیس تا کر را مقانو کچھ ریٹنگ شو داغار فتو فترانی بس در دے چوبو وینی ما اے موسا کچھ داغار ریٹنگ شو ما باو وینی او کگر ریٹنگ نشنو فلما تجلى ربو کله چې تجلاو کرب دد لیل جبل غرتا دقا جالو دکا نو غرغل ټوټي ټوټي وخر موسی سائقا او پریوت موسی علی السلام بهوش فلما پاکا کله چې هغه پوش کی نو وی پاکی د تعالی له خدای ته بو واسم تا تا او زیما ول د مؤمنانو نا ویلو قال ویلو رب العالمین موسی انیس انستفیتو کای کینن ما ورکړی ته فخلق باندی بیر تعالاتی پسو دا پیغمبر زما و بی کلامی و پسو دا خبر زما قول تاثرا فخوز ماتے تو کا بسونی سارا چا دلکنی میری تا تا و کم من الشاکرین و شد شکر گزارونا و کتمنا لہو فی الالوانی و لکلو منگلہ پتختو دا تورات کی من کل شیندار کسما ضروریاتو دا دیننا موعظتا نصیحت و تفصیلا لکل شینا و ذات داری و ضروریاتو دا دیننا و تفصیلا او وضعات لکل شیندار او ضروریاتو دا دیننا فخوزا ویلو منگا انی صدی لرا بی قوتن پا مضبوطیا و عمر قومکا او حکم کا واقف القوم تدیا خوزو بیاسنیا چی عملو کی پخی طریقی دا دی باندی پخوا و عمرو دا دی باندی او دا نواحیو نزان بچ کی اگی بانی عمل نکی غی نزان خی خبری سری دا دین خبرو باندی عملو کی چھے کم خود یا غیبانی عملو کے حکم بد دیا غینا زان بچ کی پا خبر اپی وامر قوم کا حکم کا اخپل قوم تری چھے عملو کی بیاسنیا پا خستا وامرو ددی زردے چوبا خوم تاسو تا دار الفاسی کی ان کرد فاسی کانو او موسیٰ ان قریب دا کرد فاسی کانو با عمومی گردی او دائی چوئی فخوز ماتے تو کا بسونی ساغا چی دل کریمی تاتے موسیٰ وکم من الشاکرین او شد شکر گزارونا دل تا فخوز نیولو لوی بیاوی فخوز ہا فخوز ہا بسونی سا دی تورات لرا بی قوتن پا مضبوطیا او حکم کواق پل قوم تری یا خوزو ہا دل تا سیا خوزو پا مانا رامل چھے عملو کی پخوا آمیرو ددی زردے چوبا خمتاو تا کورد فاسکانو سا صرف ان آیاتی زردے چوابڑو مدقل آیاتو نا کسان یا تکبرو نا پلار دی چھے تکبر کئی پدمہ کی بغیر آکین نامناسب یا بی دا اللہ دا کتاب نا دا اللہ دا کتاب نا علاوہ تکبر کئی بل سبس روان دی یا بغیر آکن نامناسب ویرو کل آیاتن کچروینی ہر قسم دلیل لا یومنو بیا ایمان نراری پدی کچروینی لار نگا لا یتخذون نسیغی لرا سبیل اللار ویرو سبیل الغی کچروینی لار کگا یتخذو سبیل نسیغی لرا لار کچر کگا لار گوری مغی باند روانی گی انہی غلار بانی نجی ذالک بینہم دا بسوب دری چی دوی کذبو بیا آیاتنا نسبہ درو کرو پایاتنو زمون او دی دا دینا غافلین بی خبرا والذین او آکسان کذبو بی آیاتنا چی نسبہ درو کرو پایاتنو زمون ولی قائل آخراو پا ملاقات داخرات حبتت آمالون برباد دی آمال دا دوی حل یوزون اللہ ما کانو یعملون سزا بنور کولکی گزیتا مگر آغا چودی عمل کون کی الله ورته وي آته سان چې دروغ وي پاتونو زمونږ په ملاقات د آخرت بربادیا مال د دي هل یو جونا سدان ور کول کیږي تا مگر آ چودي عمل کوونکی ګوري بانګ وای بیا د بانګ نه بعد بیا وای.